مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صفات مريد إنكم بكوس إكل ما دينامال terus kang dingin iku husnuwane marang guru tingkah lakune kapindo lakoni saking guru ne ikhlas mana selagi ne ora maksiat iku anut ing hukum syariat kaping telu tinggal cegahan saking guru aweh pituturan kaping pat hormat gurune kaping limo donga akan bagusane supaya murid hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ibadah ojo murid iku su'ul adab supaya tadi